Καλησπέρα σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μία εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Πάμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Χριστίνα Φραγκάκου στον Top Melody. Ξεκινάμε και εγκαινιάζοντας έτσι την καινούργια μας περίοδο, κατά διάρκεια της οποίας ευχόμαστε να είμαστε πιο συνεπείς στα ραντεβού μας με την ιστορία, με το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ λοιπόν έτσι σεπτεμβριάτικοι, σχολικοί και όχι μόνο. Είμαι εγώ που με ακούτε στο μικρόφωνο, συστήθηκα, είπε Χριστίνα Φραγκάκου, είπε, ναι. Σήμερα μαζί μου έχω τον έτερο Καπαδόκη, έχω την αδερφή μου. Που της είπα, βρε Ρουλίτσα, δεν έρχεσαι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και δύο ιδιαίτερα φορτωμένες, ξέρετε, ξεκινήματα, σχολεία, εγγραφές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, αλλά τέλος πάντων είπαμε να έρθουμε εδώ με μια διάθεση έτσι πιο ανάλαφρη, να δούμε το φίλο Στέλιο. Και οπωσδήποτε η δομή της εκπομπής είναι απλή. Μάζεψα κάτι τραγούδια τα οποία τράκαρα μέσα στο καλοκαίρι, άλλα αγαπημένα μου τραγούδια που μπορεί και να σας τα έχω σπρώξει αρκετές φορές, καλή μου πιστοί ακροατές, και παρακάλεσα και την αδερφή μου, κορώνα του σπιτιού μου, λέω, Ρεουλίτσα, έλα κι εσύ. Φυσικά η αδερφή μου, ως συνήθως, με ευνηδιάζει, κρατάει ένα βιβλίο στο χέρι της, ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι. Όπου λοιπόν έχω με μία σειρά τραγουδιών για όλα τα γούστα. Παρόλα αυτά, ξεκινώντας, τα δύο πρώτα τραγούδια είναι, πώς να το θέσω, λίγο εποχιακά. Έχουν να κάνουν με δύο πράγματα που μας συμβαίνουν και προσωπικά εμένα και της Ρούλας, που έχουν να κάνουν με το ξεκίνημα του σχολείου και το Σεπτέμβρη, και το άλλο μεγάλο έτσι συμβάν της τελευταίας περίοδου. Δεν θα σας πω, θα καταλάβετε από το τραγούδι που θα ακούσετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο τραγουδάκι που είναι αφιερωμένο με όλη μας την αγάπη στους μαθητές, τους δικούς μας, αλλά και όλους τους μαθητές της Σαντορίνης. Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφια στο νου. Ποτάκι σχολείο ρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι. Τα κλάματα που στο σχολείο το πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφια στο νου. Πρωτάκι σχολιαρού που κλέβουν το τραγούδι, κλέβουν Σεπτέμβρης στάζει το μέλι του, σε στο παλικαράκι τριγάει τα μπέλη του. Στα σπάτα λινοβάτης, στο κοροπίδα μπρος, να τρέμουν τα κορίτσια στα βλέφαρα του μπρος. Φυσάει ο απειλιώτης, ο ζέφυρος της νιώτης, φυσάει ο απειλιώτης. Αχώριστος, καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται αγνωρίστος. Το κόκκινο ραγίζει στα μήλα της ροδιάς, κίτρινα πέφτουν φύλλα στον κήπο της καρδιάς. Η νύχτα μεγαλώνει, δίχτυα στο φως απλώνει. Αυτός λοιπόν ήταν ο μικρός Σεπτέμβρης, δεν τον πρόσεξα και καλά γιατί είχα εδώ πιάσει την κουβέντα με την αδερφή μου. Θαλασσινός, Παντελής Θαλασσινός, ακούστηκε Ηλίας Κατσούλης σε 99,9% η στίχη, αφιερωμένο όπως είπαμε στη μαθητιώσα, όπως λέγανε παλιά οι δάσκαλοί μας, νεολαία της Σαντορίνης. Τώρα το άλλο αφιερωμένο, έτσι, εποχιακό, και να ρωτήσω εδώ την αδερφή μου, τι άλλο μας συμβαίνει αυτή την περίοδο, αν και έχεις ρίξει ματιά, τι άλλο μας συμβαίνει αυτή την περίοδο σαν τοπική κοινωνία και όχι μόνο? Μήπως είστε υποψήφια? Δυστυχώς για κάποιους δεν με συμπεριέλαβα στα ψηφοδέλτιά τους, ούτε κατά πρόταση. Προφανώς έχουν πιο αξιόλογους από μένα. Όχι, έξω από μένα αυτό. Όμως πολλοί είναι υποψήφοι. Είναι πολύ υποψήφιο. Εσείς είστε? Όχι. Α, δεν είμαι θα υποψήφιο. Όχι, δεν είμαι. Άρα υπενήσεστε, αδερφοί μου, ότι το άλλο θέμα είναι... Οι δημοτικές εκλογές που είναι πραγματικά χάρμα ότων και οφθαλμών το τι γίνεται στον τόπο μας. Εμείς αυτή τη στιγμή, δύο απολύτως, τρεις ενήλικες άνθρωποι, εγώ προσωπικά που ξέρω πολύ καλά και η Ρούλα, δεν ξέρουμε ποιοι, πώς και γιατί κατεβαίνουν. Μας το φιλάνε για έκπληξη, εκτός από κάποιες βασικές υποψηφιότητες. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έχω βρει το κατάλληλο τραγουδάκι. Αν και πάλι έχεις κάνει ματάκι, αδερφή. Ποιο νομίζω ότι θα ήταν το καταλληλότερο για την περίπτωση? Για να δούμε λοιπόν. Ο Χαρχούδας. Ακούστηκε όλο το όπου, δεν ξέρω. Πατάει το κουμπάκι. Πότε θα του πάρω την εξουσία από το ακροδάχτυλο του κυρίου Κανακάρη. Όπως και να έχει. Όπως λοιπόν ακούσατε, Σακάς, Ελένα Πλάτωνος, Μαραγκόπουλος, κάποιος από τους δύο, Λιλιπούπολη, Μαριανίνα Κριεζή. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε όλοι, λέει, διστροποπιγκικοί. Αν θέλουμε να ησυχάσουμε από το Χαρχούδα. Και τέλος πάντων, ονοείτο, ό,τι θέλετε, συμπεράνετε ο καθένας. Προσεκτικά. Τουλάχιστον να κρατήσουμε ψήγματα αξιοπρεπίας σε αυτό το, αν μη τι άλλο, πώς να πω, την ιδιόμορφη προεκλογική κατάσταση που βιώνουμε στη Σαντορίνη, και να είμαστε καλά. Λοιπόν, ώρα να στρέψω λίγο τα βέλη μου στην αδερφή μου για να μας πει τι είναι αυτό που κρατάει και τι έχει πρόθεση να κάνει μαζί του. Παρακαλώ, κυρία Φραγκάκου, λοιπόν, μη μας λυπηθείτε. Λοιπόν, κρατάω το βιβλίο σαν ένα μυθιστόρημα του Ντάνιελ Πένακ από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Mm-hmm. Και θα διαβάσω 3 αποσπάσματα, σύντομα, μιας και τώρα που ξεκινάνε τα μαθήματα και οι μαθητές πέφτουνε με τα μούτρα, θέλοντας ή μη. Συγγνώμη, πού πέφτουν με τα μούτρα, για να καταλάβω. Πέφτουν με τα μούτρα στο διάβασμα. Γιατί εμένα κάποιοι. Πέφτουν τα μούτρα μου. Κάποιοι. Ναι, κάποιοι. Και κάποιοι γονείς από κοντά, επίσης τους... Εκείνον πάλι πέφτουν τα πορτοφόλια. Εκείνοι γενικώς πέφτουνε. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση. Οπότε, εγώ θα το πάω πέσε, λίγο... ναι. Εγώ θα το πάω λίγο στο πιο... Στο πιο τι? Στο πιο έξω. Στο πιο έξω. Στο έξω. Στο ναι. Εξωσχολικό βιβλίο. Α, στο εξωσχολικό βιβλίο. Στο εξωσχολικό ναι. βιβλίο. Αλήθεια, τώρα που σε έχω δίπλα μου και πέρα από οποιοδήποτε αστείο και υπεράνω, μιλάμε με μία εκπαιδευτικό που ελευκάνθη. Έτσι, κάτι θα ξέρει. Για, ναι, ελευκάνθη, δεν σε βλέπουνε. Μην κορδώνεις, είμαι στο ραδιόφωνο. αυτή την ερώτηση την απευθύνω σε διαφόρους, ξέρεις, στις διαφόρες που αναστρέφομαι, όπως και να έχει το πράγμα. Πιστεύεις ότι τα σημερινά παιδιά, σε απόλυτες τιμές και σε σύγκριση με τις παλιότερες γενιές, με τη δικιά μας τη γενιά, διαβάζουν έξω σχολικά βιβλία? Διαβάζουν. Δεν μπορώ να πω αν διαβάζουν περισσότερο ή λιγότερο. Είναι άλλη εποχή μας τώρα. Έχουν και άλλα πράγματα, πολύ περισσότερα να κάνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα να τους τραβήξουν την προσοχή. Διαβάζουν όμως. Υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν. Πιστεύεις, ας πούμε. Ναι. Δεν θα έλεγα, ναι. δεν θα το πάω με ποσοστά τόσο τις 100% των παιδιών διαβάζει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, θα ήταν αυθαίρετο. Στο δικό μου το περιβάλλον όμως, που είναι περιβάλλον εφήβων εκεί γύρω στα 15, τα παιδιά διαβάζουν πράγματα. Ναι, διαβάζουν. Ναι, ναι. Μία άποψη ενός φίλου που την έχω σεβαστεί και έχει μάλλον μετατρέψει και τη δικιά μου, έχει διαφοροποιήσει, είναι ότι εν τέλει σε όλες τις εποχές υπήρχαν άτομα που διαβάζανε και άτομα που δεν διαβάζανε. Και από εκεί και πέρα, εντάξει. Τι οι αναλογίες μπορεί να είναι διαφορετικές, γιατί εντάξει, παλιότερα δεν είχες και κάτι άλλο να κάνεις. Ναι. Έχουμε και baby boom όταν αυτό όταν κάνει κρύο, όταν είναι η τηλεόραση. Αυτό είναι. Η τηλεόραση δεν λειτουργήσε έτσι. Η τηλεόραση, ναι, καταλητικό. Όπως πριν μας διαβάσεις, επειδή έχουμε τραγούδια να φάνε και κότες, ας ακούσουμε το επόμενο μας τραγουδάκι για να χαλαρώνουν τα αυτάκια των. Ή, και να μην χαλαρώνουν, έτσι, δεν απαραίτητο να χαλαρώνουν, μπορεί και να προβληματιστούν. Διότι το επόμενο τραγουδάκι είναι μπαλάντα, λέει ότι είναι μπαλάντα, αλλά είναι η μπαλάντα των μικροαστών. Κι όταν σμίξαν τα κορμιά τους, ένιωσε πως είναι δική του. Μες στην ειδονή του σκότους ήταν μόνη πια μαζί του και της φίλησε την κόμη. Τι δεν ήταν καμιά πόρνη κι ούτε βιάζονταν να φτάσει. Τη ψηλαφίζει και η καρδιά της πάει να σπάσει. Το κουράγιο του μη χάσει. Πρόσευχη κρυφή ψελίζει και του φίλησε την κόμη. Τι δεν ήταν καμιά πόρνη και δεν γνώριζε τη στάση. Για να μην τη διακορεύσει πήγε κάποτε σε σπίτι. Εκεί γνώρισε τη γεύση και τη ειδονή στην κήτη. Το κορμί της η δωρλή της δεν ήταν κεριμή της. Κι όρκο πήρε πια να αλλάξει. Τη φλόγα για να σφίσει που τη άναψε πανόρια. Βρήκε έναν δράκι Παρίσι. Πρόθυμο και δίχως όρια που την ξάπλωσε στη σκάλα και την έκανε τραμπάλα. Πώς τη φύγει τον Αθιένα, δεν είναι και Παρθένα. Της ανέβηκε η κάψη. Και τη σκέψη του βλογάει να μην προχωρήσει ακόμη. Κείνη τη βραδιά του Μάη που της φίλησε την κόμη. Ψεύτης κίνος αυτή πόρνη. Λέν μολοτροπή και τύψη. Η βρωμιά ποτέ θα λείψει. δούμε, κοίταξε το. Μιλάω. Ναι. Είχαμε μία διαφωνία αν τελείωσε ή όχι το τραγούδι. Εγώ λέω ότι τελείωσε. Μπερδεύτηκε. Έχει κι άλλο. Δεν θα το παίξουμε το άλλο πάντως. Θα πάμε στο επόμενο. Θα πάμε στο. Έτσι. Το κύφελο ακόμη που λέει εκεί. Μάλιστα, αυτό ήταν λοιπόν. Αυτή ήταν η μπαλάντα. Δεν πιστεύω να την περιμένατε έτσι. Ίσως κάποιοι γνώστες να την ήξεραν κιόλας. Είναι Μπρέχτ. Είναι Μπρέχτ στίχη. Είναι μικρούτσικος μουσική στα καλά του. Είναι ο Κούτρας. Που παρεμπιπτόντως από ό,τι ξέρουμε όλοι, ξανατραγούδησε ο άνθρωπος τώρα τελευταία με μια φωνή, ρε παιδί μου, αναλύωτη. Όπως και να έχει, η μπαλάντα λοιπόν των μικροαστών, δικός μου επιλαγιότιτλος, Υποκρισία. Που έχουμε να φάμε τέτοια με το κουτάλι, Στέλιο. Είναι ήρθο βουλευτή στο χωριό. Λοιπόν, και όταν τελειώσουμε, να πεις αν έχεις κανένα γνωστό, γιατί έχω κάτι βολέματα. Τώρα που γυρίζει, τώρα που είναι ζεστά τα πράγματα. Λοιπόν, Ρούλα. Νομίζω ότι τώρα αλλά, που... δεν είναι και ακριβώς αυτό που θα ταιριάζε μετά τα συγκεκριμένα. Α, ναι, δεν πειράζει. Αλλά θα όλο... το κάνουμε λίγο ατέριαστο. Θα το κάνουμε λίγο ατέριαστο. Έτσι, θα κάνουμε ανατροπές, όπως, όπως λέμε. Έτσι. Ναι, θα κάνουμε ανατροπές. Και όταν δεν μπορούμε να κάνουμε την ουσιαστική, κάνουμε ίδιες. Τι να κάνουμε, κάνουμε τις επιμέρους, μήπως και. Μάλιστα. Που σημαίνει. Λοιπόν, διαβάζω. Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το κείμενο μιλάει για το... Θα καταλάβετε γιατί μιλάει. Θα καταλάβουμε. Θα καταλάβετε. Είναι πολύ απλό. Έτσι, αφιερωμένο σε όλους. Σε όλους. Σε όλους. Λοιπόν, αντί το ρήμα πέρας. Διαβάζω δεν παίρνει προστακτική. Την αποστροφή του αυτή τη συμμερίζεται με μερικά άλλα. Το ρήμα αγαπώ, το ρήμα ονειρεύομαι. Μπορείτε φυσικά να δοκιμάσετε. Ορίστε. Αγάπησέ με. Ονειρέψου. Διάβασε. Διάβασε. Μα διάβασε λοιπόν που να πάρει. Σε διατάζω να διαβάζεις. Πήγαινε στο δωματιό σου να διαβάσεις. Αποτέλεσμα. Μηδέν. Έχει αποκοιμηθεί πάνω στο βιβλίο του. Του φάνηκε ξαφνικά ότι κάτι ζηλευτό τον περίμενε έξω από το ορθάνοιχτο παράθυρο. Από εκεί πέταξε, για να ξεφύγει από το βιβλίο. Είναι όμως ύπνος ξάγρυπνος, το βιβλίο μένει ανοιχτό μπροστά του. Έτσι κι ανοίξουμε την πόρτα του δωματίου του, θα τον βρούμε καθισμένο στο γραφείο του να διαβάζει φρόνημα-φρόνημα. Ακόμα και αν πλησιάσουμε στις μύτες των ποδιών μας, εκείνος θα μας έχει ακούσει. Λοιπόν, σ' αρέσει? Δεν θα μας απαντήσει όχι. Αυτό θα ήταν έγκλημα καθοσιώσεως. Το βιβλίο είναι ιερό. Πώς είναι δυνατόν να μην του αρέσει να διαβάζει? Όχι, όχι, θα μας πει ότι οι περιγραφές τραβάνε πολύ σε μάκρος. Καθησυχασμένοι γυρίζουμε στην τηλεόραση. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτή του η παρατήρηση να προκαλέσει μια συναρπαστική συζήτηση ανάμεσα σε εμάς και τους φίλους μας. Βρίσκει ότι οι περιγραφές τραβάνε πολύ σε μάκρος. Λογικό είναι. Ζούμε στον αιώνα της οπτικοακουστικής. Φυσικά, το 19ο αιώνα οι συγγραφείς έπρεπε να περιγράφουν τα πάντα. Δεν είναι λόγος αυτός για να τον αφήσεις να πηδήξει το μισό βιβλίο? Ας μην κουραζόμαστε. Ο Πιτσιρικάς ξανακοιμήθηκε. Μάλιστα, ο Πιτσιρικάς ξανακοιμήθηκε. Είναι το πρώτο κομμάτι μας. Το πρώτο, αυτό, το ναι. Πρώτο. Για να σε αποζημιώσω και να φέρω το πράγμα στα γράδα του, νομίζω ότι το τραγούδι που ακολουθεί είναι πιο ταιριαστό, γιατί έχει μία επίμονη, έτσι εκφράζει μία επιθυμία, το φως που περίμενε κάποιος να ξημερώσει. Αυτό και αν το έχω βάλει. Λοιπόν, για ρίχτω, Στέλιο. συντηρήσω μέσα στις φλόγες όσες φωλιές νερού, να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ η φως να ξημερώσει. Όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές ανώφρονες στους δρόμους. Σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ η φως να ξημερώσει. Πάμε λοιπόν. Κι ήθελα ακόμη, και εμείς θέλουμε παιδιά, πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Να προσδιορίζουμε τα τη μαλφή μας. Δεν ανάγκη να συμπέσουν, να είναι ίδια, αλλά να προσδιορίζουμε. Τι πρέπει να φυλάξουμε, τι πρέπει να προστατέψουμε, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσουμε μέσα στις φλόγες. Λέω εγώ τώρα, μικρόφωνο στη Ρούλα. Συνεχίζεις. Αυτή η απέχθεια για το διάβασμα μας φαίνεται ακόμα πιο αδιανόητη αν ανήκουμε σε μια γενιά, μια εποχή, ένα περιβάλλον, μια οικογένεια όπου η τάση ήταν μάλλον να μας εμποδίζουν να διαβάζουμε. Μα σταμάτα πια αυτό το διάβασμα, θα χαλάσει τα μάτια σου. Δεν βγαίνεις να παίξεις λίγο, χάρα Θεού είναι έξω. Σβήσ' το φως, είναι αργά. Ναι, τότε ο καιρός παρά ήταν καλός για να μείνεις μέσα για διάβασμα και οι νύχτες παρά ήταν σκοτεινές. Προσέξτε, από τότε κιόλας, είτε να διαβάσουμε μας έλεγαν, είτε να μην διαβάσουμε, το ρήμα το έκλειναν στην προστακτική. Τα ίδια μυαλά και τότε και τώρα. Μόνο που τότε με την απαγόρευση ανοίγαν το διάβασμα σε μια ανατρεπτική πράξη. Στην ανακάλυψη του μυθιστορήματος ερχόταν να προστεθεί η συγκίνηση της οικογενειακής ανυπακοής. Διπλό μεγαλείο. Αχ, θυμηθείτε εκείνες τις ώρες της ανάγνωσης που ξεκλέβαμε κάτω από τις κουβέρτες στο φως ενός ηλεκτρικού φακού. Πώς η Άννα Καρένινα έτρεχε να βρει το Βρόνσκι της βαθιά μέσα στη νύχτα. Αγαπιόνταν αυτοί οι δυο και αυτό ήταν υπέροχο. Αλλά αγαπιόνταν ενάντια στην απαγόρευση του διαβάσματος και αυτό ήταν ακόμα πιο υπέροχο. Αγαπιόνταν ενάντια στις διαταγές των γονιών μας. Αγαπιόνταν ενάντια στην άσκηση των μαθηματικών που έμενε μισολυμένη. Ενάντια στην εργασία που έπρεπε να παραδώσουμε. Ενάντια στο δωμάτιο που έπρεπε να συγυρίσουμε. αγαπιόνταν αντί να πάνε για φαγητό, αγαπιόνταν πριν από το επιδόρπιο, προτιμούσαν ο ένας τον άλλον αντί για το ποδόσφαιρο και τη βόλτα στην εξοχή. Είχαν διαλέξει ο ένας τον άλλον και προτιμούσαν ο ένας τον άλλον πάνω απ' όλα. Θεόλη μου, τι ωραίος έρωτας και τι γρήγορα που τελείωνε το μυθιστόρημα. Μάλιστα. Αυτό που περιγράφεις φακός, κουβέρτα, φυσικά δεν είναι προσωπική μου ανάμνηση, ενός πολύ κοντινού μου ανθρώπου που ήταν με το φακό και διάβαζε, και μη σου πω ότι διάβαζε και Άννα Καρένινα. Με τη μάνα να φωνάζει «Σβήστο, κλείσε». Γι' αυτό και το φακό κάτω από την κουβέρτα δεν φαινόταν. Το επόμενο τραγούδι που θα μας ταξιδέψει δεν χρειάζεται σχόλια, νομίζω ότι είναι και, πώς να το πω, ταιριαστό. Έλα. Ναζίμ Χικμέτ, υπάρχουν και αυτοί οι Τούρκοι, μην το ξεχνάμε. Α, τι κάνω, συνεχίζω να μιλώ. Έκανε μια μικρή ζημιά και μου διάκοψε τη ροή μου. Χικμέτ λοιπόν, μικρούτσικος, Δημητριάδη, η πιο όμορφη θάλασσα. Είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Το όνειρο που συνεχίζεται, ο δρόμος προεκτείνεται, εσαΐ. Επειδή αυτό ήταν λίγο, πώς να το πω, χαμηλών τόνων, έτσι για να ανεβούμε που λέει και ο Στέλιος, ξέρεις τι τραβάει ο αδερφή, μόλις έχω τίποτε τις μαύρες μου αυτό, ανέβα, θέλει αυτό, θέλει διπροσιόν. Λοιπόν, έτσι για πάρτι του Στέλιου, θα κοπανίσουμε καπάκι, το ξακούσουμε, όχι δεν το ξακούσει, κοίτα να δεις λοιπόν τι θα μας πει το κομμωτριάκι. Μόνος της ταξιδεύει και απλώνει τα πανιά. να κατακτήσει του κόσμου τις χαρές. Χτύπητο το κομμωτριάκι, αδερφή. Mm-hmm. Να, να παρατηρήσω ότι την πιο όμορφη θάλασσα του Χικμέτ μου την είχε ζητήσει η αδερφή μου όταν κατασκεύαζε την εκπομπή και της είπα: «Πες μου, Βρουλίτσα, τι να σου παίξω?» Και μου είπε την πιο όμορφη θάλασσα το πρώτο και μου είπε 6-7 ακόμα. Διάλεξα κανένα δύο. Όπως και να έχει, αυτό ήταν λοιπόν το θανατηφόρο κομμωτριάκι που θέλει να κατακτήσει του κόσμου τις χαρές. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριτζίλα. Το Σιφτετέλη. Το Κομποτριάκι. Λοιπόν, σε σένα τώρα. Πού είμαστε? Είμαστε στο πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να διαβάζουμε. Μια και είπα που είμαστε, είμαστε στον 104,9. Ναι. Το Melody, με τον κύριο Κανακάρη απέναντί μας. Στοϊκά, πάνω στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Χριστίνα Φραγκάκου. Η αδερφή, ξέρετε, της Ρούλας Φραγκάκου. Έτσι, που είμαστε δύο και όχι μία. Που είμαστε δύο, δεν είμαστε. Είμαστε δύο. Έτσι, κάποιος, θα το πω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, θα το δημοσιοποιήσω. Κάποιος να είναι καλά ο Χριστιανός. Συστήθηκα τώρα τελευταία, ήξερε κατά πρώτο λόγο φυσικά τη Ρούλα. Και λέει η αδερφή μου, δεν την ξέρετε, λέει. Λέω το φροντιστήριο, λέει, νόμιζα ότι είναι συνωνυμία. Και αυτό εισέπραξα στη Σαντορίνη. Πρέπει να πάρω τις ρούγες και τις αγορές, αδερφή. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Λοιπόν, πάνω σου. Για λέγε μας τώρα. Λοιπόν, πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να διαβάζουμε. Κι αν αντί να απαιτήσει από τους μαθητές του να διαβάσουν, ο καθηγητής αποφάσιζε ξαφνικά να μοιραστεί μαζί τους την ευτυχία που νιώθει ο ίδιος όταν διαβάζει. Ευτυχία. Τι σχέση έχει ευτυχία με το διάβασμα? Οι ερωτήσεις αυτές προϋποθέτουν ότι πρέπει να κοιτάξεις βαθιά μέσα σου. Και πρώτα-πρώτα η ορολογία αυτής της αλήθειας που έρχεται σε ριζική αντίθεση με το δόγμα, τις περισσότερες από τις αναγνώσεις που μας φυριλάτησαν δεν τις κάναμε θετικά αλλά αρνητικά. Διαβάσαμε και διαβάζουμε όπως υποχωρεί κανείς, όπως αρνιέται, όπως εναντιώνεται. Αν αυτό μας κάνει να μοιάζουμε με λιποτάκτες, αν η πραγματικότητα έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι θα μπορέσει να μας αγγίξει πίσω από τη μαγεία του αναγνώσματός μας, είμαστε δυνάμοι λιποτάκτες, δραπέτες εν το γίγνεσθε. Κάθε ανάγνωση είναι μια πράξη αντίστασης. Αντίσταση σε τι? Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Κοινωνικό, επαγγελματικό, ψυχολογικό, συγκινησιακό, κλιματολογικό, οικογενειακό, σπιτικό, ομαδικό, παθολογικό, χρηματικό, ιδεολογικό, πολιτισμικό ή ομφαλοσκοπικό. Μια ανάγνωση που γίνεται σωστά σε σώζει από τα πάντα, ακόμα και από τον ίδιο στον εαυτό. Και πάνω απ' όλα διαβάζουμε ενάντια στο θάνατο. Πρέπει να μου κάνεις νόημα, ξέρεις, είναι. Διαβάζουμε ενάντια στο θάνατο. Είχα απορροφηθεί. Μια και μιλάμε για θάνατο, θα κοπανίσω κάτι αθάνατο. Οι ψυχές. Έτσι. Τίποτα στον κόσμο Αυτές λοιπόν ήταν οι ψυχές που από την ψυχή μου ζητώ συγγνώμη γιατί δεν σημείωσα νοήτως το συνεργάτη του Πάπα Κωνσταντίνου φυσικά του Βασίλη που έχει κάνει αυτό το τραγουδάκι. Αυτό που σίγουρα μας έχω σημειώσει είναι ότι μου το ζήτησε ο ανιψιός μου και αυτός μαζί με 4-5 άλλα. Μου ζήτησε λίγο Πασχαλίδη τώρα να τον καταγγείλω από το μικρόφωνο. Είναι λίγο μουρμούρας ο Πασχαλίδης. Αδερφή. Είναι λίγο σωροπιαστός ρε παιδί μου, δεν μου καθότανε. Και αυτό τον καλύπτει. Τον καλύπτει αυτό, έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Α, καλώς. Α, ναι, γιατί εκείνος ο Πασχαλίδης, ρε παιδί. Τέλος πάντων, τον ξέρετε τον Πασχαλίδη, είναι αυτό. Τώρα λοιπόν θα σας παίξω με μεγάλη μου χαρά, ενώ στρίμωξα εδώ και η Γραρούλα να πει και άλλα κομματάκια από το βιβλίο αυτό που τελικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς το λένε το βιβλίο πάλι? Σαν ένα μυθιστόρημα. Ντανιέλ Πενάκ. Ντανιέλ Πενάκ, εκδόσεις Καστανιώτη. Εντάξει, να παραγγέλνουμε ρε παιδιά και κανένα βιβλίο. Και δεν λέω για μας τους μεγαλύτερους, λέω τα παιδιά μας. Λοιπόν, μία αποκάλυψη για μένα μέσα στο καλοκαίρι ήταν ένα τραγούδι που θα ακούσετε τώρα και άλλο ένα λίγο πιο κάτω. Κυρίως αποκάλυψη δεν είναι ακριβώς οι βασικοί συντελεστές, δηλαδή αυτός που έγραψε τη μουσική, τον γνωρίζω, είναι ο Γιώργος Καζαντζής. Ενδεχομένως να τον έχετε ακούσει, έχετε ακούσει τραγούδια του, να τα τραγουδάει η Λιζέτα Καλημέρη. Είστε ξακούσει αυτά που αυτό έχεις ακούσει αδερφή? Όχι, χαίρομαι να σε φνηδιάζω θετικά. Ναι. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, ακούστε το, το λένε οι Μέλισσες και θα μιλήσω για αυτό το τραγούδι μετά. Το κοπανάμε. Πως το θέλα Για να ξέρουμε ότι υπάρχει και άλλο ερωτικό τραγούδι, έτσι, και είναι και ζεϊμπέκικο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, έτσι, και άλλο ερωτικό τραγούδι, νυχτώνει βγαίνω να σε βρω σαν φεγγαράκι δυο μερών, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι μόνο. Τέλος πάντων, αυτό που κατά κόρον ακούμε. Αυτή λοιπόν ήταν σε μουσική του Γιώργου Καζατζή, σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, μου είναι άγνωστη να πω την αλήθεια, ο Καζατζής, ναι, είναι η Φωτεινή Βελεσιότου. Η Βελεσιώτη, κατά άλλους. Είναι μια δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ερασιτέχνης τραγουδίστρια. Τώρα ερασιτέχνης. Προφανώς τραγουδάει όλη τη ζωή η γυναίκα, έτσι μη λέμε λόγια. Και τραγουδάει και διδάσκει τραγουδώντας και τραγουδάει διδάσκοντας προφανώς. Είναι κοντά στη σύνταξη, αδερφή. Είναι, πώς να σου το πω, είναι τέρι μας. Είναι τέρι μας. Αλλά άμα τη δείτε, παιδιά, άμα πάτε στο YouTube πια το Παντοδύναμο, Φωτεινή Βελεσιώτου. Αξίζει να δει κανείς και τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, δηλαδή αϊσιχτήρ. Δηλαδή πώς να στο θέσω. Αυτή ήταν λοιπόν. Έχω και άλλο ένα τραγουδάκι παρακάτω, αλλά θα ρίξουμε άλλο ένα, το οποίο επίσης είναι, πώς να το θέσω, είναι, το άκουγα όλο το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω τώρα τα τελευταία χρόνια είναι αιμονικός στα ακούσματά του. Δηλαδή αν ανακαλύψει κάποιο του αρέσει ή μπορεί να είναι και παλιό, έτσι, και να το βρει, να το κατεβάσει, να το έχει και την ώρα φρέσκο, το ακούει μέχρι τελικής πτώσεως. Δηλαδή αδέρφια μου, τον αγαπώ τον αυτόν που, και αυτόν που τα ακούει, αλλά τέλος πάντων αυτόν που παίζει. Αλλά τον άκουσα τόσες φορές, αδρεφάκι μου. Και πραγματικά ήταν τραγούδια που προσωπικά εγώ αυτού νου του ανθρώπου δεν τα ήξερα. Όπως και να έχει, ας το αφιερώσω, αν και δεν με ακούει αυτό το παλιωτόμαρο, είμαι σίγουρη, ας το αφιερώσω σε κάποιο πουλάκι, σε κάποιο μεράκι που του αρέσει αυτός και του έχω υποσχεθεί να κάνουμε μαζί μια εκπομπή για αυτόν τον άνθρωπο. Για κοπάνε το Στέλιο. Απόψε τόσο μόνος να με και συναλείπεις μακριά σαν να είναι τώρα το θυμάμαι το τελευταίο όταν μου έχει γεια σαν να είναι τώρα το θυμάμαι το τελευταίο όταν μου πες έχει γεια. Ήτανε τρίστη κάποια Δευτέρα ερωτική κι ήτανε κάπου προς το δίλη όταν δακρύσαμε στο τελευταίο φιλί κι ήτανε κάπου προς το δίλη κρίσαμε στο τελευταίο φιλί. Μεγάλωσες μες στα σαλόνια και μάθες στο πάρκο μες τα περιστέρια με τον αλήτη που μπλέξε στη γη. Αφρόψαρο στα φουσκονέρια. Κάποτε κυλάγε το αίμα μέσα στις φλέβες μας καυτό τώρα συμβόλαιο με το ψέμα έχουμε κάνει εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Τώρα συμβόλαιο με το ψέμα έχουμε κάνει εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Μ' αυτή τη νύχτα ώρα μία όπου κι αν είσαι θα αισθανθείς το κάλεσμα μου σαν μια υποψία μες στο σκοτάδι στα τυφλά να σε καλεί. Το κάλεσμα μου σαν μια υποψία μες στο σκοτάδι στα τυφλά να σε καλεί. Μεγάλωσες μες στα σαλόνια και μάθες στο πάρκο με τα περιστέρια με τον αλήτη που μπλέξες τη γύρευες αφρόψαρο στα φουσκονέρια. Ετοιμοπόλεμη στις επάλξεις. Λοιπόν, δεν χρειάζεται συστάσεις, έτσι. Ήτανε ο Παύλος Σιδηρόπουλος από το Υπερπέρανα, την ανυπαρξία, είχε βουτήξει την κιθάρα, γράνκα, γρούνκα και μας τα είπε και οπωσδήποτε εννοείται αφιερωμένο και εννοείται ότι θα ο στίχος με τον αλήτη που μπλεξες το αφιερώνει σε κάποιον που θα ήθελε πολύ δεν αλήτης, δεν του έχει βγει ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή τέτοια μανία να είναι κάποιος αλήτης δεν θα ξανασυναντήσει αδερφή. Τέλος πάντων έχει έτσι αλήτικη τάση. Λοιπόν, με τον αλήτη που μπλεξες τι γύρευες αφρόψαρο στα φουσκονέρια, είπε λοιπόν από την υπαρξία. Εδώ πέρα λίγο μου στρίτζωσε η Χερούλα, είπε δεν θέλει να διαβάσει άλλο. Δεν ξέρω, στην πορεία θα δούμε γιατί τραβάει και σε μάκρος. Το επόμενο τραγουδάκι πάντως είναι η συμμετοχή εάν δεν έχεις βγει από το μπάνιο, την έβαψες. Αν έχεις βγει από το μπάνιο, δώσε με ένα σήμα. Ξέρεις για ποιον μιλάω, δεν το έχεις υποψιαστεί ακόμα. Είναι λοιπόν αφιερωμένο στη Μερόπη και στον άλλον. Είναι ένα συγκρότημα το 90s, από ό,τι μου είπε η Μερόπη, που της αρέσει. Της είπα, παιδί μου, τι να σου βάλω, φίλη η Μερόπη. Μου λέει τους Pulp, τους ξέρεις. Ένα τραγουδί το πολύ γνωστό, τους άκουσα το τραγουδί αυτό, το Common People. Αν μπείτε στο YouTube θα το δείτε και τα lyrics άμα βάλετε στίχους. Είναι επειδή δύσκολα καταλαβαίνετε ένας αγγλικός στίχος. Είναι πραγματικά, και τώρα που θα το ξανακούσω θα εμπεδώσω και εγώ πραγματικά αδερφή, εάν όντως μου αρέσει όπως μου άρεσε την πρώτη φορά που το άκουσα. Για πάρτι σου λοιπόν Ευρώπη, Pulp. Τώρα τι μουσική μου είπες ότι είναι αυτή? Εγώ την εκλαμβάνω ως αγγλικό, φυσικά αγγλικό συγκρότημα, ως αγγλική pop, αλλά μου φαίνεται είναι περισσότερο από αυτό. Ναι, κατάλαβα, σε βλέπω. Ναι, το πήρα το μήνυμα. Όμορφα. Pulp λοιπόν, Common People, για πάρτι σου Μερόπη και άλλε. Αυτή ήταν λοιπόν η common people, που σημαίνει οι κοινοί καθημερινοί άνθρωποι. Οι στίχοι είναι πυκνοί και ενδιαφέροντες. Το λέω γιατί η αμερικάνικη ροκ, ας πούμε, δεν θυμίζεται και πάρα πολύ για τους στίχους της. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που αναπτύσσεται κάποιος προβληματισμός. Και αυτό να με συγχωρήσουν οι λάτρεις της ροκ, μπορεί να έχει κενά, να μπάζει, αλλά τέλος πάντων η γενική εντύπωση που έχω εγώ είναι αυτή. Γι' αυτό και μετάφραση των στίχων των ροκ κομματιών που τραγουδήσαμε όλοι, πού, μερικές φορές είναι απογοητευτική και λέμε «Μα αυτό λέει η Κοντζαμάν τραγουδάρα». Οι Άγγλοι, σε αντίθεση με αυτό, αναπτύσσουν, δηλαδή ακούμε έναν ήχο που σαφώς ενδέχεται να το ακούσουμε και σε ένα χορευτικό χώρο, έτσι, ή να χορεύεται κιόλας, δηλαδή κάποιος να χορεύει με αυτό, αλλά η προσωπική μου εντύπωση είναι ότι οι στίχοι είναι στίχοι με, να μην πω με τι, αλλά τέλος πάντων, που προκαλούν προβληματισμό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, προχωρώντας σιγά σιγά, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή και προς το τέλος, αν και δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω τι λένε εδώ οι συνευρισκόμενοι, αλλά τέλος πάντων θα δούμε, θα κάνουμε. Σας καταθέτω επομένως το άλλο μικρό διαμαντάκι με την φίλη μου πλέον, να μου επιτρέψει, τη Φωτεινή τη Βελεσιώτου και με μουσική του Γιώργου Καζατζή. Αυτή τη φορά η στίχη είναι του Γιάννη Τσατσόπουλου, που επίσης δεν τον γνωρίζω. Και μάλιστα το ενδιαφέρον για αυτό το τραγούδι είναι, το έχουν τραγουδήσει κι άλλοι. Το πρωτοτραγούδισε, λέω τώρα αδέρφια μου όσοι αυτό, νομίζω το τραγούδισε ο Καρακώτας. Με ένα δικό του τρόπο σε πρώτη εκτέλεση. Δεύτερο γενός το τραγούδι σε Ελιζέτα Καλημέρη, που θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο λυρική η εκτέλεσή της. Αλλά και εδώ για μένα η Βελεσιώτου είναι αυτό, ρε παιδί μου, εμένα τουλάχιστον με εκφράζει αυτό το «Αισιχτήρ», ένας καημός, ρε παιδί μου, βγαίνει μέσα από το λαιμό της και λέει «Αχ, ζωή, κάτι μου κρύβεις». κόψα τα χειροκροτήματα. Ήταν από ζωντανή εκδήλωση, από κάποιο κλειστό χώρο που δεν τον θυμάμαι. Αχ, ζωή λοιπόν. Κάτι της κρύβης. Όντως προς την τελική ευθεία, όντως μας πήρε κάτι φορά. Θα καταθέσω δύο κομμάτια ενός ανθρώπου που επίσης στίχιωσε, καταδυνάστευσε σε εισαγωγικά πάντα το καλοκαίρι μου, αν και είναι γνωστός στη σπάση. Ενδεχομένως ανακάλυψα κάποιες άλλες πτυχές του που τον αναγάγουν από το να είναι για κάποιους, για όλους, για τους περισσότερους ο τρελός των εξαρχείων, έτσι, που κακά τα ψέματα κανείς δεν τον αντελήφθη ιδιαίτερα. Τρελός ήταν ο άνθρωπος και την τρέλα του την πλήρωσε και τον καταδυνάστευσε όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ένας τρελός που με... Ένας χαζός δεν μπορεί, ας πούμε, να τρελαθεί. Αυτό το λέω πάντα. Και έχω κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, κάτι ηλιθίων που λένε τρελάθηκε. Πώς τρελάθηκε? Για να το χάσει πρέπει να το έχει. Και πρέπει να σε πνίξει τώρα, πέρα από οποιαδήποτε πλάκα, να σε πνίξει σε επίπεδο απόγνωσης αυτό που βλέπεις γύρω σου. Και εκεί η βίδα δεν θέλει για πολλά. Λασκέρνει. Θα μπορούσα να το βάλω σαν ένα μικρό quiz, αλλά τέλος πάντων δεν μας παίρνει και η ώρα. Μην κοιμήσω και το Στέλιο. Και αδερφή μου εδώ ψιλονιστάζει. Θα αλλάξω team. Όπως και να έχει. Μιλάω φυσικά, μην παίρνετε τηλέφωνα, για τον Νικόλα τον Άσημο. Το τραγούδι που θα παίξω δεν το ήξερα, πραγματικά. Είναι ένας άλλου παντελώς τελειωμένου, που θα έλεγε και το παιδάκι μου, παντελώς τρελού, του, νομίζω, Γιάννη είναι ο Σκαρύμπας, έτσι. Του Γιάννη του Σκαρύμπα, νομίζω Εύβοια, αυτός, Εύβοια. Και ο Σκαρύμπας έχει φύγει και εγώ δεν αισθάνομαι καλά τώρα τελευταία, αδερφή μου, που θα αφήσουμε τον κόσμο. Όπως και να έχει το πράγμα, το τραγούδι αυτό το λένε περιέργως, όχι περιέργως, ο Σκαρύμπας έτσι το ήθελε. Το θεωρώ πως να, έτσι, αν και δεν μου αρέσουν αυτές τις εκφράσεις, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μεγαλειώδες. Έχει και αυτό το συχτήρ που ανάφερε προηγούμενα, έτσι. Και έχει εξόλυφη φωνή ο Άσημος. Έτσι, δεν είναι τυχαίος. Και πάνω στη μούρλα του. Λοιπόν, ουλαλούμ, λοιπόν, Σκαρύμπας. Γιάννης Σκαρύμπας, Νικόλας Άσημος. Ήταν σαν να σε πρόσμενα κύρα. Απόψε που δεν έπνε έξω ανάσα. Κι έλεγα θα'ρθει απόψε απ' τα νερά. Άλλα δύο τραγούδια. Τι είναι αυτό? Να δάσα. Κι έλα θα είναι ναι. Απόψε απ' τα νερά. Είναι μεγάλο, ε? Καλώς. Κι από τα δάσα. Το έχεις ακούσει? Ακούσει τα μισά. Θα έρθει αφού φλετράει μου η ψυχή. Αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι. Και θα μυρίζει φώτα και βροχή. Το νιώθεγγάρι. Και θα μυρίζει φώτα και βροχή. Το νιώθεγγάρι. Στολνώ την κάμαρά μου αγριωμέντα και να μαζί σου κιόλα αρχινώ χρυσή κουβέντα και να μαζί σου κιόλα αρχινώ χρυσή κουβέντα. Πώς να θα μείνει ο κόσμος με το πα που με λέει και τρελών. Πως είχες γίνει καπνός και τάχας, σιγανεύα θα μπα προς τη σελήνη. Νύχτος και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στον δρόμο ποημένα. Μα σκούν αυτές όπου εσκούν αυτά. Χρύση κι εσύ με μένα. Μα σκούν αυτές όπου εσκούν αυτά. Χρύση κι εσύ με μένα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες κυρά, που άκουγα διπλά τα βήματα μου. Πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά μου. Πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά μου. Θα μπορούσε να διαβάσει. Τελειώνει. Όσο πολύ μ' αγάπησες κυρά, που άκουγα διπλά τα βήματα μου. Πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά μου. Πάταγα εγώ στραβός μες στα νερά κι εσύ κοντά και πάλι λέμε υπάρχει και αυτό το ερωτικό τραγούδι και σαν στίχος και σαν εκτέλεση. Ναι. Πάτω λόγο. Στραβός μες στα νερά και εσύ κοντά μου. Δηλαδή έτσι, που άκουγα διπλά τα βήματά μου. Έτσι τόσο πολύ. Το άλλο που μου αρέσει, σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι. Anyway, διότι ο Σκαρύμπας ήταν και ο Σκαρύμπας, μην τρελεθούμε κιόλας. Ναι, λοιπόν, για να ανέβουμε λίγο. Έχω άλλο ένα άσημο. Άλλο ένα άσημο που. Βρε, παιδιά, να τον ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έλεος, γεια. Με όλμους και κανόνια. σταματωμένα πουκάμισα των σκοτωμένων. Εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Τι άκουσα, δεν είναι επίκαιρο. Ας το σκεφτούμε. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Για να μην ξεχνάμε την πραγματική μας φύση. Αλλά και να αγαπάμε, εμείς αγαπάμε και το φεγγάρι. Ναι. Καλή σας νύχτα. Σας κύριε Ιωάννη και ευχαριστούμε πολύ. Μια εκπομπή λόγου και μουσικής με αφορμή το βιβλίο και όχι μόνο. Παρουσίαση, σχόλια και αποσπάσματα από το μαγικό κόσμο των λέξεων, των ήχων και των εικόνων με τη Χριστίνα Φραγκάκου κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ.